सेंटिक्लेयर और लोमड़ कैंटरबरी टेल्स पर आधारित। एक समय की बात है, एक विधवा जो बूढ़ी हो रही थी एक छोटी घाटी में पेड़ों के एक झुंड के पास अपनी छोटी सी कुटिया में रहती थी। यह विधवा जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन बड़े धैर्य के साथ और बड़ी सादगी से बिता रही थी। अपने घर का प्रबंध सावधानी के साथ कर वो अपनी और अपनी दो बेटियों की देखभाल बड़े अच्छे ढंग से कर रही थी। उसके पास सिर्फ 3 मादा सुअर, 3 गायें और मौली नाम की एक भेड़ थी। अक्सर उसका सैनकच और उसकी रसोई धुएं से काले हो गए थे। अक्सर उसे भरपेट खाना न मिलता था, इसलिए जरूरत से अधिक खाने के कारण वो कभी बीमार न हो। खाने में अधिकतर एक काली और एक सफेद वस्तु, दूध और काली ब्रेड ही उन्हें खाने को मिलती, और इन वस्तुओं की कभी कमी न हुई थी। कभी कभी भुना हुआ गोश्त या और एक या दो अंडे खाने को मिल जाते थे, क्योंकि एक प्रकार से वह एक ग्वालिन थी। उसके पास एक अहाता था जिसके चारों ओर लकड़ियों की बाड़ लगी थी। वहां सेंटी क्लेयर नाम का एक मुर्गा रहता था। सारे देश में उसके समान बांग देने वाला और कोई मुर्गा न था। उसकी बांग चर्च के सबसे सुरीले वाद्य यंत्र से अधिक सुरीली थी। आराम करने के स्थान से आती उसकी बांग घड़ी से अधिक विश्वसनीय थी। उसकी कलगी किसी श्रेष्ठ मुर्गे से अधिक लाल थी और किसी श्रेष्ठ मूंगे से अधिक लाल थी और किसी किले की दीवार से अधिक कंगूरेदार। उसकी चोंच काली थी और जेट पत्थर के समान चमकती थी। उसकी टांगे और पांव गहरे नीले थे। उसके नाखून लिली से भी अधिक सफेद थे और उसके पंख चमकीले सुनहरी थे। उस शानदार मुर्गे की 7 मुर्गियां थी जो उसके समान ही रंग बिरंगी थी। जो मुर्गी सबसे सुंदर थी उसका नाम था कुमारी पार्टलेट। वह विनम्र, समझदार, खुश मिजाज और मिलनसार थी। जब वो 7 दिनों की थी तब से उसका व्यवहार इतना मधुर था कि सेंटिक्लेर उसे बहुत चाहने लगा था। सूर्योदय के समय उनको एक साथ एक सुंदर लय में गाते सुनना बड़ा आनंदवर्धक था। उन दिनों, ऐसा मैंने सुना है, सब पक्षी और पशु बातें कर सकते थे और गा भी सकते थे। और मुर्गे ने कहा, मैंने अभी अभी सपना देखा कि मैं बहुत बड़े संकट में फंसने वाला हूं। सपने में मैंने देखा कि मैं अपने उस अहाते में चक्कर लगा रहा था और तभी मैंने शिकारी कुत्ते जैसा एक जंगली जानवर देखा जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो मुझे मार ही डालता। उसका रंग कुछ लाल और पीला जैसा था। उसकी पूंछ और कान काले थे, बाकी शरीर से बिल्कुल अलग। उसकी थुतनी छोटी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसे देखकर मैं डर से मर ही गया। निसंदेह यही दृश्य देखकर मैं कराने लगा था। अरे, मुर्गी ने कहा, धिक्कार है, तुम जानते हो कि मैं एक डरपोक से प्यार नहीं कर सकती। निश्चय ही, क्या तुम बड़ी कलगी वाले एक निडर मुर्गे नहीं हो? प्रसन्न रहो, सपनों से भयभीत नहीं होते। धन्यवाद पार्टलेट, मुर्गी ने कहा, तुम्हारी समझदारी भरी सलाह का धन्यवाद। मुझे कहना ही पड़ेगा कि जब मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देखता हूं तो मेरा डर गायब हो जाता है। फिर एक दिन भोर के समय, जब सेंटी क्लेयर अपनी मुर्गियों से घिरा मचान पर बैठा था कि वह एक मनुष्य की भांति आह भरने लगा, जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। जब पार्टलेट ने उसे इस तरह कराते हुए देखा तो वो भयभीत हो गई। उसने कहा, प्रिय, तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम इस तरह करा रहे हो? यह बात कहकर मुर्गा अपनी मुर्गियों के साथ उड़कर और मुर्गे ने कहा, मैंने अभी अभी सपना देखा है कि मैं बहुत बड़े संकट में फंसने वाला हूँ। सपने में मैंने देखा कि मैंने उस अहाते में चक्कर लगा रहा था, तभी मैंने शिकारी कुत्ते जैसा एक जंगली जानवर देखा जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो मुझे मार ही डालता। उसका रंग कुछ लाल और पीला जैसा था। उसकी पूंछ और कान काले थे, बाकी शरीर से बिल्कुल अलग। उसकी थुतनी छोटी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं उसे देखकर डर से मर ही गया। निस्संदेह यही दृश्य देखकर मैं कराने लगा। अरे, मुर्गी ने कहा, धिक्कार है, तुम जानते हो कि मैं एक डरपोक से प्यार नहीं कर सकती। निश्चय ही, क्या तुम बड़ी कलगी वाले एक निडर मुर्गे नहीं हो? प्रसन्न रहो, सपनों से भयभीत नहीं होते। धन्यवाद पार्टलेट, मुर्गे ने कहा, तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के लिए धन्यवाद। मुझे कहना ही पड़ेगा कि जब मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देखता हूं तो मेरा डर गायब हो जाता है। यह बात कहकर मुर्गा अपनी मुर्गियों के साथ उड़कर मचान से नीचे आ गया, क्योंकि वो दिन का समय था। उसने पुकार कर मुर्गियों को उस अनाज की ओर बुलाया जो आते में एक जगह से उसे मिला था। अपने महल में रह रहे एक राजकुमार के समान वो गर्वीला था और अब वो भयभीत भी न था। एक शेर के समान वो आते में घूम रहा था। उसके पाँव धरती को छू नहीं रहे थे। अभिमान से अपनी सातों पत्नियों के साथ चलते हुए सेंटी क्लेयर ने चमकते हुए सूर्य को देखा। प्रसन्न आवाज में उसने कहा, सुनो पक्षी कितनी प्रसन्नता से गा रहे हैं, नए फूल कितनी सुंदरता से खिले हुए हैं, मेरा मन आनंद से झूम रहा है। लेकिन अचानक एक दुखद घटना उसके साथ घट गई। एक काला धूर्त लोमड़ वहां उस पेड़ों के झुंड में रहता था। उसी रात वो लोमड़ झाड़ियों का बाड़ा पार कर उस अहाते में आ गया था जहां सेंटी क्लेयर अपने मुर्गियों के साथ घूमा करता था। लोमड़ चुपचाप एक जगह छिपकर अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। पार्टलेट अन्य मुर्गियों के साथ रेत में बैठी धूप का मजा ले रही थी। उसकी पीठ धूप सूरज की ओर थी और सेंटी क्लेयर समुद्र की एक जल परी से अधिक प्रसन्नता से गा रहा था। अब जैसे ही उसने झाड़ियों पर बैठी एक तितली पर दृष्टि डाली, सेंटी क्लेयर को झाड़ियों में छिपा कर सेंटिक्लेयर को झाड़ियों में छिपकर बैठा लोमड़ दिखाई दिया। बांग देने को उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वह चिल्लाया, कॉक कॉक, और एक भयभीत प्राणी की तरह वह उछल पड़ा और वह वहां से तुरंत भाग जाता। लेकिन तभी लोमड़ ने कहा, अरे श्रीमान, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अपने पिता के मित्र से डर रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपका गाना सुनने आया था, क्योंकि सच में आपकी आवाज स्वर्ग के फरिश्ते के समान है। आपके पिता ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आपकी शालीन माँ ने एक बार मेरे घर पधारकर मुझे बहुत सम्मानित किया था। आपके सिवाय मैंने आज तक किसी को उस तरह सुबह के समय गाते नहीं सुना जिस तरह आपके पिता गाते थे। अपनी आवाज को ऊंचा करने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे और फिर अपने पंजों के बल खड़े होकर अपनी पतली गर्दन को सीधा ऊपर उठाकर बांग देते थे। आप भी उसी तरह बांग दे, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप अपने पिता की तरह सुरीला गा सकते हैं। सेंटिक्लेर अपने पंख फड़फड़ाने लगा। वो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, अपनी गर्दन को सीधा तान दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से बांग देने लगा। उसी पर लोमड़ उस पर झपटा, उसने सेंटिक्लेर को गले से पकड़ लिया और उसे जंगल की ओर ले चला। हाय, सेंटिक्लेर अपने मचान से नीचे आ गया। हाय, पार्टलेट ने उसके सपने की कोई परवाह नहीं की और यह संकट की घड़ी शुक्रवार के दिन आई। जब मुर्गियों ने सेंटिक्लेयर को लोमड़ की पकड़ में देखा तो उन्होंने इतना शोर किया जितना शोर पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उस अभागी विधवा और उसकी बेटियों ने जब मुर्गियों का क्रंदन सुना तो वह सब भागकर घर के दरवाजे पर आ गई। उन्होंने देखा कि लोमड़ मुर्गियों को अपने मुंह में दबोचे पेड़ के झुंड की ओर भाग रहा था। मदद करो, मदद करो, देखो लोमड़ हमारा मुर्गा लेकर भाग रहा है, वो तीनों चिल्लाई और लोमड़ के पीछे भागी। उनकी चीख पुकार सुनकर गाय और भेड़ और यहाँ तक कि सूअर भी भयभीत हो गए और लोमड़ के पीछे पीछे भागने लगे। वो सब इतनी तेज भाग रहे थे कि उन्हें लगा कि उनके उनके दिल फट जाएंगे। पड़ोसी की बत्तखें इस तरह चिल्लाने लगी जैसे कि कोई उन्हें मारने वाला था और उनके हंस डर कर पेड़ों के ऊपर उड़ने लगे। इतना भयंकर शोर था कि मधुमक्खियां अपने छत्तों से बाहर आ गई। ऐसा लग रहा था कि आसमान फट जाएगा। सज्जनों, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने डर के बावजूद लोमड़ के मुंह में फंसे मुर्गे ने लोमड़ से कहा, श्रीमान, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो ईश्वर की कृपा से मैं कहता, अरे स्वाभिमानी किसानों, वापस लौट जाओ, मैं जंगल की सीमा तक पहुंच गया हूँ। मुर्गा अब यहीं रहेगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं इसे खा जाऊंगा, और ईश्वर की शपथ, ऐसा करने में मैं अधिक समय नहीं लगाऊंगा। ईश्वर की शपथ, लोमड़ ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द बोले, मुर्गा फुर्ती से उसके मुंह से छूट कर भागा और तुरंत उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। जब लोमड़ ने देखा कि मुर्गा उसकी पकड़ से छूट गया था तो उसने कहा, आह, ओ सेंटिक्लेयर, अफसोस मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। जब मैं तुम पर झपटा और पकड़कर तुम्हें आते से बाहर ले आया, मैंने तुम्हें भयभीत कर दिया। लेकिन मैंने ये किसी बुरे इरादे से नहीं किया था। नीचे आ जाओ और मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं, सेंटिक्लेयर ने कहा, अब तुम्हारी चापलूसी मुझे आंख बंद कर गाने के लिए प्रेरित न करेगी, क्योंकि अगर कोई प्राणी उस समय अपनी आंखें बंद कर लेता है जब उसे सावधान होना चाहिए, तो ईश्वर भी उसका कल्याण नहीं करते। नहीं, लोमड़ बोला, लेकिन जो इतना लापरवाह होता है कि जब उसे चुप रहना चाहिए उस समय वह बकबक करने लगता है, तो उस पर विपत्ति आ ही जाती है। देखा, औरत ने कहा जब लोमड़ पेड़ों के झुंड की ओर चुपके से खिसक गया। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने का यही परिणाम होता है। और अपनी बेटियों और पशुओं के साथ वह छोटी घाटी में सीधे अपने घर की ओर चल दी।